کیا جاگتی حالت میں اللہ عز و جل کا دیدار کرنا ممکن ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو؟ یہ گویا میں سب کچھ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیداری میں چشمان سر سے دیکھا, زیارت کی. یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے. اور پھر وہ حدیث شریف جو بیان کی, اس میں لفظ گویا, گویا سے مرادی معنی لیے جاتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں, واقعی نہیں دیکھ رہے مگر اس طرح پڑھو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ رہے ہو. جیسے استاد کہہ دے کہ دیکھو خبردار سیدھے گھر جانا اور یہ تصور کرنا کہ گویا میں تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں, تو یہ کیا یہاں مرادی معنی لیے جائیں گے, حقیقی معنی نہیں لیے جائیں گے. تو یہاں بھی گویا ہے کہ گویا تم دیکھ رہے ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.